Silako kobosana bambulo tobani na yo oyokeyi yo tikina yo botoli biloko yo sombaki chéri nanga zela mokere yeba katoko zongana oh mama motema pasi mobali nanga koba botoli oh silako nakamwe nakamwi kokamo nabangi kobanga mobali ko abwinga bandeko nakosala ndeninyo nga mwana bato silako yokobosana mabula tobandi na yoo oyokeyi yo tikinga yo botoli biloko yo sombaki Kona kamwe na kamwe kokamo na bangi kobanga mobali ko abwinga bandeko nakosala ndeninyo nga mwana bato silako yokobosana mabula tobandi na yo oyokeyi yo tikinga yo botoli biloko yo sombaki Rinanga zela makere Yeba katoko zongana Oh mama Motema pasi Mobali nanga koba botoli Silako Bakolo melanga itolingana Oh na motema na kabizote Koloba na biso makasi niye Oh na motema na polimbula e Maloba oyo yango kobosana Oh nga mwana na kwebate Silako bakolobela nga itolingana Oh na motema na kabizote Na koloba na biso makasi niye Oh na motema na polimbula e Maloba, oyo yango kobosana Oh, nga mwana na kwebate koswana na balabala Pesa kila na zonto na yo Mwana mwasi oyo Ena leli ye Mwaza kila ye ye Ena leli ye Shaba yumba woro Ena leli ye Mwaza makoso ye ye Ena leli ye Oh mames Ena leli ye Mame, Mame, Mame, Mame, Mame, Mame.